Book 2 27 27 Viešbutyje atvykimas Viešbutyje atvykimas Ar turite laisvą kambarį? Ar turite laisvą kambarį? Aš užsisakiau kambarį. Aš užsisakiau kambarį. Mano pavardė Miulė. Miuleris. Mano pavardė Miulė. Miuleris. Man reikia vienviečio kambario. Man reikia vienviečio kambario. Man reikia dviviečio kambario. Man reikia dviviečio kambario. Kiek kainuoja kambarys už naktį? Kiek kainuoja kambarys už naktį? Aš norėčiau kambario su vonia. Aš norėčiau kambario su vonia. Aš norėčiau kambario su dušu. Aš norėčiau kambario su dušu. Ar galiu pamatyti kambarį? Ar galiu pamatyti kambarį? Ar čia yra garažas? Ar čia yra garažas? Ar čia yra seifas? Ar čia yra seifas? Ar čia yra faksas? Ar čia yra faksas? Gerai, aš imu kambarį. Gerai, aš imu kambarį. Čia raktai. Čia raktai. Čia mano bagažas. Čia mano bagažas. Kelintą valandą pusryčiai? Kelintą valandą pusryčiai? Kelintą valandą pietūs? Kelintą valandą pietūs? Kelintą valandą vakarienė? Kelintą valandą vakarienė?